Elhamdülillahi lezî hedâna li hâdâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme sallu alâ sallu. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme sallu alâ sallu. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme sallu alâ sallu Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah-u Teala kendi rızası uğrunda attığımız adımları ve bu mecliste, zikir meclisinde, ilim meclisinde Hayreddin Tokadi Kudüs-i Ruh Hazretlerinin, Muhittin Efendi Hazretlerinin ve şair meşayih-i kiramın civarlarında toplanmamızı müteyemmen ve mübarek eylesin. Allah'ımız günahlarımızın mağfiretine vesile eylesin. Boyunlarımızı bu vesileyle cehennemden azat eylesin. Amin. Cümle müşkilatımızı şu mübarek mekanda, şu mübarek mecliste okunacak ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler hürmetine hallu asan eylesin. Allah'ım sıkıntılarımızı feraha tebdil eylesin. Amin. Buradan dağılırken mağfuran, makbulen, mesruran, ferihan, müstebşiran dağılmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Allahümme amin. Allahümme salli ala sellem. Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Herkesin tabi dertleri var, müşkilleri var, dilekleri var. Mevlamızın kapısı açık. Çocukları için isteyenler var, kendileri için isteyenler var, hastalar için isteyenler var. Hayreddin Tokadi Hazretlerinde yaptığım duada hepinizi dualara kattım ve bütün niyetlerinizi de kattım. Allah Teala hepinizin isimlerini, hallerini, hacetlerini biliyor. Bu büyükleri de aracı yaptık. Onların yüzü hürmetine istedik. Onun için inşallah her biriniz şuna inanabilirsiniz ki tek tek özel kendiniz için dua edilmiş gibi Allah Teala kabul etmiştir. Fazl-ı keremiyle. Buna böyle itikat etmek lazımdır. Çünkü Mevla'ya arzu hal veriyoruz biz. Her şeyi bilen zata müracaat ediyoruz. Bizden kim dua istedi, o biliyor. Ben de sizden istiyorum. Hep birbirimize dua edeceğiz ama tabii böyle mübarek mekanlarda duanın kabulü daha ziyade hasıl olur. Onun için bir hadis-i şerif rivayet ediyordum. İki ders yaptım ondan. Bir ders Silahlıgül'de canlı yayında yapmıştım. Dün de bir ders Bursa'da yaptım. Yani bir kısmı da buraya kaldı. Müsned-i Bezzar'da muhaddis, hadis hafızı İmam Bezzar Hazretleri Müsned'inde geçiyor. Bu hadis-i şerifi burada bitiririm inşallah. Ve bu hadis-i şerifte Hazreti Kur'an'ın şefaati hakkında ve kabir alemi hakkında, münker nekir suali hakkında çok ilimler vardır. Onun için Allah Teala bizlerden hakkıyla ifadeler, sizlerden de hakkıyla istifadeler nasip eylesin. Hadis-i şerifin ravisi Muaz ibn-i Cebel'dir. Radıyallahu Teala an. İmam Bezzar yani o kadar yakın ki Efendimiz ile sallallahu teala aleyhi ve sellem Hafız Bezzar Efendimiz arasında 6 tane ravi vardır. Aradaki 6 ravi ile beraber işte orada Muaz ibn-i Cebel Hazretlerine ulaşıyor. O kadar yakın bir silsileyle, isnat silsilesiyle bize kadar ulaşmış bu hadis-i şerif. Bu ilimler olmasa biz ne yapacağız? Bu ilimler olduğu halde bu millet bu hadisleri okumaz, dinlemez. Çoğu tabii tefsir, hadis, Arapça bilmez, bir şey bilmez. Anlatan adamı dinlemez. Yazan kitabı okumaz. dizilerle, filmlerle, maçlarla, eğlencelerle bir ömür sermayesini tüketirler. Şimdi bunların zararlarını, husranlarını, zayiatlarını gördüğümüz zaman hem dua ediyoruz, Allah'ım hayırla ıslah eylesin, hidayet eylesin. Bir yandan da kendimizi zor kurtarıyoruz, koruyoruz. Çoluk çocuğumuza sele kaptırdık. Çoğumuz çoluk çocuğu sele kaptırdık. Sel geldi, kütükleri yuvarlıyor. Şimdi böyle bir tehlikeli zaman, herkesin evinde, elinde bir cep telefonu, bu cep telefonunda bütün televizyon kanalları, bütün internet kanalları, YouTube'ları, bilmem neleri, WhatsApp'ları, bilmem, bin türlü vasıta. Hayra kullansa iyi olacak. Ama hayra kullanan çok az, şerre kullanan, fesada, ifsada kullanan çok. Eskiden derlerdi işte evine televizyon almasın da, çoluk çocuk televizyon seyretmesin de falan işte televizyonu şerrinden çoluk çocuğu kurtarmak için ta siyah beyazlı televizyonlar çıktı. Bizim çocukluğumuzda ilk geldi, 7 yaşlarındayım falan. Babam eve televizyon aldı. Ne kadar üzüldük mü ya? Niye alıyorsun? Alma, etme, gitme. Cık. Ya dedin, o zaman az kişinin evinde başlamış yani. Az kişi var. 45 seneden fazlayı söylüyorum. Aldı televizyon falan. Sonra Halid abi anlatırdı, Allah rahmet etsin. Ali Haydar Efendi babamızın mahtumu. Bir gece diyor geldik. Efendi Hazretleriyle Bursa'dan döndük sohbetten mi ne gece geldik saat 12 mi olmuş, 1 mi olmuş. Caminin şadırvanında baktım sen duruyorsun. Yani işte demek 6-7 yaşlarımı söylüyor. Ben tabii onu çok sonra hatırladım ama o anlatıyor. De işte dedim sen ne yapıyorsun burada gecenin bir vakti şimdi şadırvanda duruyorsun falan. Dedin ki diyor 12'de o zaman televizyon 12'ye kadar 12'de kapanır. 12 olsun bekliyorum televizyon kapansın eve öyle gideceğim. Dedin diyor bana diyor. Şimdi cübbeli nasıl oluyor? Cübbeli öyle cübbe giymekle olmuyor. Ondan sonra herkes cübbe giyiyor, ben de cübbeliyim diyor. Ama bende de o şuur kalmadı. Bende de o hassasiyet kalmadı. Hepimizi bozdular ya. Kusura bakmayalım şimdi ya. Sizin içinizde bozulmayanlar vardır. Ellerinden öperim. Ama evi, ocağı karıştırdılar arkadaşlar. Cebine girince her yere girdi. Şimdi televizyonu evde seyreden yok ki. Cebinde. Trende, otobüste, arabada, her yer. E seyrettiğin ne? Dinine yarar mı? Dünyana yarar mı? Haber, haberleri takip etmekte fayda var tabii. Hangi haberler? O da başka mesele. Hangi haberler? Doğru haber olacak. İşte kadın, erkek kadına bakmayacak, kadın erkeğe bakmayacak falan. İşte şartlar çok. Hadi diyelim haber dinliyorsun. Radyo bile neyine yetmiyor. Radyoda da var haberler de. Ondan sonra bunun dışında ne var yani? İzlenecek ne var? Ama bu internetlerin şu faydası var. İstediğin hocanın vaazını da atıyorlar oraya. Ona da ulaşıyorsun. Ama kaç kişi vaaz dinliyor? Şu hadis-i şerif şimdi hiç okunan, dinlenen bir hadis-i şerif değil. Millet şaşırdı dün. Bursa'da da okuyorum. Aa, neler varmış. E neler varmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsini haber verdi ya. Hiçbir şey ihmal etmedi. Bir meseleyi boş geçmedi ya. Biz daha milyonlarca hadisten ne kadarını duyduk? Milyondan fazla hadis-i şerifin ne kadarına ulaştık? Hiçbir şey. Yani ilmimiz ne kadar noksan. Ondan sonra iki tane bir şey bilen hocayım diye çıkıyor ortaya ya. Barak adam. İlme doyulur mu? Ancak cahiller doyar. Kim ben biliyorum diyorsa o cahildir. Ben kâlen âlimu fe cahilun. İnsan iki aç doymaz diyor. El câi'an le aşba'an. Câi'ul ilm ve câi'ud dünya. İki aç doymaz. Ancak toprak doldurur. Göğsünü toprak doldurur, karnını toprak doyurur. İki aç. Birisi ilim açı. Allah bizi ilim açlarından eylesin. İlim açına çare yok. Ben şimdi uykudan kafam yere eğilse, nefesim kesilse, deseler ki bak şöyle bir yeni kitap geldi, tefsir, hadis, fıkıhtan, görmediğim, bakmadığım bir şey, uykum, bütün hastalığım geçiyor. Çünkü o ilim açlığı doymamış. Allah da doyurmasın. Çünkü doyarsan ben biliyorum dersin. Aç olursan devamlı ararsın. İkincisi Allah muhafaza dünya açığı. Bu dünya hırsı, tamağı, malı, mülkü. Doymak bilmez buna tutulan bu müptelalık. Büyük bir beladır. Bir anda da ölüm geliyor. En zengin adamı da alıyor, gidiyor. Kendi teknesi, yatağı, uçağı, helikopteri de ona mezar oluyor. Ve bu her dakikada haberlerde bu havadisler çıkıyor. Bunları da göz göre göre insanlar hala ibret almıyor. Onun için bak önümüzde ahiret var. Kabir alemi var. Geçen sene burada olanlardan şimdi vefat etmişler var. Bu sene burada olanlardan seneye çıkmayacaklarımız var. Bir anda da gelecek. Öyle bir şey ki yani durup dururken böyle hiç habersiz tabersiz. Azrail Aleyhisselam birden görünecek ya. Daha ondan sonra tevbe kapısı kapanıyor. Kaza yapılamaz, kefaret ödenemez, fitre verilmez, fidye verilmez. Hiçbir şey kurtarmaz. Ancak dünyadaki amelinle ahirete gideceksin. Şimdi çoğumuzun namaz borçları var. Kaza borçları var. Adam hala soruyor. Ben diyor nafile kılabilir miyim? Hanefi mezhebinde kılabilirsin diyorum. Şafii mezhebinde kılamazsın. Hanefi'de sünnetleri kılarsın. Kaza borcu olan için söylüyorum yani. Şafii'de haramdır kılamazsın. Ama illa kazanı kılacaksın diyor. Hanefi sana bir müsaade ediyor. Müsaade ediyor ama ne kadar diyorum borcum var? Diyor var diyor 20-30 sene var. Yaşı da gelmiş benim yaşıma. 20-30 sene borç. Bu nasıl bunu bitirecek ölene kadar ya? Ya bu borçları altında ezilen adam nasıl oturur? Nasıl yer? Nasıl içer? Nasıl yatar? Alimler diyorlar ki kaza borcu olan ancak zaruret kadar yiyecek, zaruret kadar konuşacak, zaruret kadar içecek, zaruret kadar uyuyacak. En az, en az. Dünyada da mecbur, babası, anası bakmıyor sonra. Kendi çalışması gerekiyorsa çoluk çocuğuna bakacak, o da tabii farz oluyor. Çoluk çocuğunu, nafakasını zayi etmek da günah olarak kişiye yeter. Kefâ bil mer'i ismen. En yudayya men yakut diyor hadis-i şerifte. Bakmakla mükellef olduğu çoluğu çocuğu zayi etmesi bir kişiye günah olarak yeter. Ama şimdi çoluk çocuğun da zarureti nedir? Bunun da sınırını bilmek lazım. 8 bin liralık telefon istiyor. Şimdi 8 bin liralık telefon zaruret mi şimdi? Yani işte zaruretleri hepiniz anlıyorsunuz. Aç açık, üstü çıplak kalmayacak. Bir zaruret miktarı bunu bakacaksın. Bu, bunun için de çalışmaya müsaade veriyor. Bunun dışındaki yedikleri, içtikleri, gezdikleri, keyif ettikleri, istirahat ettiklerini hepsi haramdır diyor. Niçin? Kaza borcu var onun için. Şimdi bu kadar kaza borcu olan Müslüman kardeşimiz var. Bunların hangisi bir çetere tutmuş, hangisi bir hesap yapmış, hangisi bir günde kaç günlük kıl diyor. Ne birkaç günlük ya? Bir günde bir günlük kılmıyor ya. Bir günde bir günlük kılmıyor. Ben öyle bir Hacı Efendi biliyorum. Rize Ardeşen'de biz talebeyken yani. Bu alnı nasır bağlamıştı ya. Tamamen böyle nasır secdeden. Dedi ben dedi 40 sene 50 sene kazam vardı dedi. Ama dedi biz bir şey bilmiyorduk dedi Hoca Efendi. Biz dedi maymundan türedik zannediyorduk dedi biz. Hiç dedi imanımız yoktu bizim. Ben de dedim sen dedim o zaman zaten imanın yoksa kazan da yoktur. Çünkü Müslüman olduktan sonra başlıyor. Gerisi temiz. Olsun dedi. Ben yine dedi, buluğdan beri hesap yaptım, kılıyorum. Ya 10 senede kılmış, 50 senelik mi kaç? Alnı böyle nasır bağlamış. Ya bu adam şimdi kurtarmaz mı? Nur gibi adam idi. Ali Dayra, rahmetullahi aleyh. Şimdi bir Müslüman, bu kadar borcum var. Ondan sonra bana soruyor, nafile kılabilir miyim? Nafile kıl da, borçlar ne oluyor? Borçlar hiç umurunda değil. Azrail aleyhisselam yekten gelecek şimdi. Bunun dönüşü var mı ya? Ama bir insan kötü yollarda gider, sonra tevbe-i nasuh ile tevbe eder ve çok ciddi şekilde kazalarını, efendim kefaretlerini, temizliklerini yapar, vaktinin, saatinin ekserisini zaruret dışında buna harcar, bir sene sonra, iki sene sonra ölüm gelse çatsa, bu adamın da tabii bir senede nasıl yetiştirsin 50 senelik ömrü, bu adamı Mevla affeder mi? Bunu affetmesi umulur. Çünkü bu dönüş yaptıktan sonra daha günaha dönmedi ve çok ciddi şekilde borçlarını ödemeye başladı. Yaşasaydı Mevla biliyor ki bu bunu kısa zamanda ödeyecekti. Ama eceli geldi. Bu ayrı bir şey. Sen de 20-30 senede namaz kılıyorsun, ondan geri 20-30 seneyi de hiç. Bu olur mu şimdi? Şimdi kafası tersine çalışan uyanıklar da bazıları da öyle diyor. Ya hoca efendi keşke biz de diyor sonuna doğru tevbe etseydik. Görüyor musun? Önden tevbe ettik daha beter olduk diyor. Ya sen ne enayi bir adamsın. Ne aleyhine uyanık bir adamsın. Sen sonuna doğru tevbe etme sana nasip olur mu onu nereden bileceksin? Bir dakika bile kaldığı belli değil. Pat diye öleceksin yani. Bu adamın durumu bu böyle vakı olmuş olabilir. Sen nasıl bu işi ebedi ahiret, sonsuz cennet veya cehennem bu. Böyle bir meseleyi efendim biraz daha diye nasıl tehir edersin? Helekel müsevvifûn. Yakında tevbe ederiz diyerek tevbeyi ileri atanlar helak oldu. Ne demek? Tevbesiz öldüler. Nasip olmaz. Çünkü sen de Allah Teala'ya karşı hareket çekiyorsun aşağıya. Onun için şimdi bu geceler, bu günler bizim matiyemiz, bizim bineklerimiz, bizi ahirete taşıyan saatlerimiz, vakitlerimiz, dakikalarımız böyle tık tık tık tık attıkça ömrümüzden bir dilim kesiyor. Her tık tık, yani bazı kere sessiz ortamda insan uyuyacağı zaman saatin sesi geliyor. Normalde konuşurken anlaşılmıyor ama her yer sessizleşince yatıyorsun. Uykuda benim gibi ağır uykun olmazsa yatıyorsun. Bakıyorsun tık tık tık saatin sesini duyuyorsun. İnsan o kadar morali bozulması lazım ki. Çünkü o işte o duyduğun zaman hesabını daha iyi yapıyorsun. Gidiyor yani. Gidiyor. Şimdi doğal gazı açıyorsun. O biçim yakıyorsun. Sonra bir geliyor 500 bin lira. O da seni yakıyor. Sen şimdi ondan sonra eğer gitsen doğal gazın o şeyi var ya, cihazı, onun başında dursan, bir de odaları modaları açmışsın, oradan baksan, nasıl gidiyor? Vuuu gidiyor. Uuu hanım kapat, kapat, kapat. Gidiyor buradan. Görünce başka oluyor. Duymakla görmek bir olmuyor. Öbürü fatura ayda bir geliyor. Sen yine bir ayda, yine bir hafta sonra unutuyorsun. İnsan çok unutkandır yani. Efendim zarar eder yine aynı işi yapar. Zarar eder yine aynı işi yapar. Ha. Ama ne zaman gözünle görüyorsun para gidiyor ya. Ya para gidiyor. Can gidiyor. Ömür gidiyor. Sermaye bitiyor. Efendim saatin tık tıkları. Şöyle hakikaten insana öyle bir şey düşünüyor. Bir daha o saat o dakika geri gelmeyecek. Bitti. Her doğan gün nida ediyor. Bizlere sesleniyor. Bu hadis-i şerifte beyan ediliyor. Nesef-i tefsirinde de var. Başka kitaplarda da gördüm. Her doğan gün. Ben onu dedim. Bunu bir levha mı yapsak, önümüze astırsak veya bunu bir sesle okusak. İşte güneş doğarken işte neyse bazı şey oluyor ya namazın bittiği vakitleri, saatleri. Efendim telefona alarm kuruluyor, o çalıyor. Keşke onun sesini montelesek. O her gün duyulması gereken bir nidadır. Ene yevmün cedid. Ben yepyeni bir günüm. Yeni defter açılıyor. Henüz bunda bir günah işlemiş değilsin. Tabii gün nereden başlıyor? Güneş doğmakla başlamıyor. İmsakla başlıyor. Yani anladın mı? Şimdi diyelim 5:30 imsak ise gün başlıyor. Güneş daha 7'ye gitti. Yani o zaman gün başlamıyor. Çünkü sen nereden oruca başlıyorsun? İmsaktan. İşte gün orada başlıyor. Bu diyor ki ben yepyeni bir günüm. Hiç bende bir daha günah işlememişsin. Çünkü yeni kalkacaksın daha. Veya kalktınsa da günah işlemeye vakit yok. Gece vakti. Ve alâ mâ te'amelü fiyye şehid. Ben de ne amel edeceksen bugün işte akşam yatana kadar bu defter açık kalacak. Yapacaklarının hepsine ben şahit olacağım. Yarın ahirette bana soracak Mevla. Çünkü sen de yaptı bunları. Bir zamanlar, bir de mekanlar şahitleri. Bir adam şurada oturduğunu zikrettiniz. Bura mahşere gelecek. Bu adam benim üstümde namaz kıldı, secde etti, zikretti. Bura söylüyor. Mekan. İzâ zülzilede ne buyuruyor? يَوْمَيْذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَهَا Topraklar haberlerini, havadislerini verecekler. Benim üzerimde zina etti, benim üzerimde içki içti, benim üzerimde sarhoş yattı, benim üzerimde namaz kıldı. Kim ne yaptıysa? Rabbin toprağa vahyetti diyor. Vahyedecek. Bir mekanlar şahitlik yapar, bir de zamanlar şahitlik yapar. İşte zaman işte şu dakikalar, şimdi girdiniz buraya kaçta? Öğleni kıldınız, ikindiyi kılacağız, çıkacağız inşallah. Böylece bunları şahit yapıyoruz. Lehimizde şahitleri çoğaltalım inşallah. Bak ne diyor? Ben yepyeni bir günüm. Ben de ne yapacaklarına şahitlik yapacağım. Fegtenimni. Sen beni ganimet bil. Beni fırsat bil. Beni değerlendir. Ben de cenneti kazan. Felev gâbet şemsi lem tüdrikni ilâ mül kıyam. Benim güneşim, şimdi doğacak, imsak olduktan sonra fecir doğuyor, sonra güneş doğuyor. Benim güneşim bir batacak olursa, kıyamet gününe kadar bir daha bana yetişemezsin diyor. Şimdi bunu bir insan her gün doğumunda duymalı. Bu nidayı kulağında çınlatmalı. Bu nida insanın kulağında çınlamalı. Bunu hatırlamak için de artık bir vesileyle ses mi alırız, kayıt mı alırız, telefona mı kurarız, bir şey ederiz yani. Ya da bir yazı mı yazarız, uyanır uyanmaz, abdese girmeden evvel gözümüzün göreceği yere mi şöyle bir kağıtla asarız şöyle, dikkatimizi çeksin, ne yazıyor burada. Bak, şimdi bugün elhamdülillah kârdayız, ilim meclisindeyiz, zikir meclisindeyiz, günahların döküldüğü meclisteyiz. Buradan günahkar çıkmaz Allah'ın izniyle. Çünkü neden? Hadis-i şerif var. Bir cemaat meştema kavmun fi beytin min buyutillah yetlûne kitâballâhu tedârasûne beynûm. İşte bir cemaat Allah'ın evinde toplaşsa başka bir yerde cami olması da şart değil. Çünkü tekkeler var, camiyeler var, medreseler var. Ondan sonra lâ iştemû kavmun alâ zikrillah diyor. Allah'ı zikretmek üzere bir cemaat toplanırsa İlla qilalum qumu mağfuran lekum. Kad beddeltu seyyiatikum hasenat. O cemaat oradan dağılmadan, kalkmadan evvel onlara denir ki melekler kapılarda durur. Onun için yakın oturmakta fayda var. Uzaklardan dolanmakta çok fayda yok. Cemaata sokulmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir sabah zikir yaparken sahabesine sohbet yaparken sabah veya işte başka vakitte olabilir. Orada kayıt koymayayım şimdi kendi kafamdan. 3 kişi geldi. Birisi şöyle baktı. Ne yapıyorlar bunlar? Çekti gitti. Öbürü geldi. Sokuldu. Arkadaşlar da ona yer açtılar. Buyur dediler sahabe-i kiram. Halakaya girdi. Bir üçüncüsü de geldi yanaştı ama baktı utandı. Şimdi dedi rahatsız ederim onlar da çok biraz yer darlanır. Biraz kenarda durdu yani. Ama çok kenarda durmayacaksın. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, اَلَا اُخْبِرُكُمْ عَنْ نَفَرِ السَّلَاتِ. Şimdi size bu üç kişinin durumunu haber vereyim. Allah, Mevla hemen bildiriyor vahiy. اَمَّا هَدُهُمَا فَاَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللّٰهِ. Bu bir tanesi, اَحَدُهُمْ. Bir tanesi geldi, baktı böyle bunlar ne yapıyor, ne ediyor falan. Ama hiç beni açmaz dedi, gitti. O diyor, Allah'tan yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi. Zikir meclisine bu hareketi yapanların sonu budur. Ve melahar, ikincisi fe eva ilallah fe avahullah. O sanki Allah'ın rahmetine kendini, zikir meclisi rahmetidir, Allah'ın Celle Celaluhu zatına diyor tabi, bunlar müteşabihattandır. Allah'a sokuldu böyle. Ne demek sokuldu? Yani Allah'ın rahmetinin yağdığı, feyizlerin yağdığı meclise, içine doğru halakaya girmek üzere sokuldu. Allah Teala da onu efendim rahmetine dahil etti. Yani misal verecek olursak bunun Arapça karşılığı şudur. Bir çocuk geldi, sen çocuğu aldın, bağrına bastın böyle. Allah Teala da onu öyle rahmetinin bağrına bastı diyor. Ve emmel ahar ve emmel salisi, mesela üçüncünün durumu nedir? Festehya, festehyallahu minhu. O utandı, rahatsız etmeyeyim diye. Utandı ama uzağa gitmedi. Halakayı da zorlamadı içeriği, sıkışıklık varsa. Ama yer var, gir diyoruz sana, girmiyorsun ben. O başka bir şey. Ama yer yok. O utandı, diyor Allah da ondan utandı. Mevla buyurdu ki, ne hayalı adamsın ya der. Memnun oldu ondan. Tabii el haya minel iman. Utanmak da imandandır. Bazı insanlar biraz şey oluyorlar. Yani yer açın, şudur, var, çağır. O da zikir meclislerine uygun değil. Biraz da hayalı olmak. Ama mutlaka yanaşmak lazım. Yanaşmak. Ne kadar Allah'ın dostlarına, zikredenlere yanaşırsan o kadar cehennemden uzak olursun. Ateşten uzak olursun. Şimdi onun için kapıda, yani meclisin dağılımında melekler duruyor. Bunlar hep Ahmed İbni Hanbel'in müsterinde geçiyor. Okuduğum hadislerin hepsi sahih. Melekler onlara derler, günahlarınız af olmuş olarak kalkınız. Çıkınız diyor şimdi. İkindi namazını kılıp çıkarsınız inşallah. Ben sizin, bak Mevla'nın buyurduğunu melekler duyuruyor. E benim kulağım duymuyor. Ben ne yapayım? Kalp kulağın açık olacak. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle olacağını buyuruyor. Ben şimdi kulağımın duyduğuna mı daha çok inanırım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğuna mı daha çok inanırım? Ona melekler geldi, bildirdi bunu. Kulağım duysa ne olur, duymasa ne olur. Gayba iman meselesi, kalp kulağı işitecek. Yoksa herkes Müslüman olur. Bir tane gavur kalmaz ki herkes duysa. O zaman senin benim ne Müslümanlığım kaldı? Fark yok. Af olarak kalkınız. Ben sizin bugüne kadar yaptığınız günahları, kötülükleri sildim. Silmekle de kalmadım. Sevaplara çevirdim. Şu zikir meclisinde bir adam ne kadar günahkar olsa, günahlardan tulum çıkarsa, dünyada ondan büyük müznip olmasa, mücrim olmasa, gelse dese ki, hoca efendi ne zaman ölürüm de belli değil, kırmadığım çanak kalmadı, dökmediğim süt kalmadı, efendim şimdi ben aniden de ölebilirim, bana ne dersin? Çünkü bu saatten sonra hafız olunmaz, o dakikada yani, bir an evvel de ölüm gelebilir, en kısa kese yoldan ben nasıl kurtulurum dese, ben bu adama bu kadar kitap okumuş biri olarak ne önerebilirim? En hızlı. 50 senelik kaza borcum var. Nasıl yetiştirecek? Şu kadar oruç borcum var. Nasıl tutacak? Ya bu şimdi bir, her an ölebilirim diyor. Ben diyor böyle gitmeyeyim diyor ahirete diyor. Ben ona sen hemen hiç durma, Allah'ı zikreden, Kur'an okuyan, sohbet yapan, ayet hadis okuyan bir ilim meclisi, bir zikir meclisi bul. Neredeyse git onların arasına hemen gir. Kapağı at. Ben bunu neye göre söylüyorum? Neye göre söylüyorum? Buhari hadisine göre söylüyorum. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Sizden önce geçen ümmette bir adam var idi. Bu adam kâne racülün fî beni İsrail'e katele tis'aten ve tis'ine nefsen diye başlıyor. Uzun bir hadis-i şerif. 99 adam öldürmüş. 99 cinayeti var. Sonra o zamanın alimlerinden bir rahibe gitmiş. Yani o hak din tabii. Din, o zamanki din şeydi. Nesh olmamış zaman eski dinlerin. Geçerli zamanlarında. Demiş ona ki ben 99 adam öldürdüm. Fehelli min tevbetin. Var mı tevbe için bir çare? O hoca da ibadet ehli mübarek adam ama işte ilmi demek az. O da demiş ki ona senin gibi adamın tevbesi mi kabul olur ya demiş. Ya git işine demiş. Ya git işine deyince demiş. Bu da sinirlenmiş. Bir de seni öldüreyim bari imamesiyle yüz olsun demiş yani. Fakat adamın içi içine sığmamış başka bir alime gitmiş. Bu Buhari hadis-i şerifi hikaye değil. Bu ilahiyatçıların şimdi çoğu bunları hikaye zannediyor. Halbuki Buhari en sahih hadislerden. Efendim demiş maruzatım var buyur. Böyle böyle oldu. Hocaya gittim, fetva sordum. İşte o zamanki rahibe. O da bana dedi ki senin tevben kabul olmaz. Onu da öldürdüm. Fehelli min tevbetim. Benim tevbeme bir çare var mıdır demiş. Yani ona da sanki demiş oluyor ki dikkatli konuş, 101. olmayasın. Bu da bu sefer ama neyse adam ondan korkusuna değil. Adam doğruyu söylemiş. Demiş ki sana bir çare. Falan yerde Allah dostları var. Onlar orada devamlı zikir yapıyorlar. İbadet yapıyorlar. Bir mağara adamı nerede işte? Mübarek eski ümmette çok vardılar. Hep mağaralarda itikaftaydılar. Sen demiş şimdi doğru oraya git. Af olursun da dememiş. Dikkatli konuşmuş. Demiş ki umulur. Senin tevbenin kabulü umulur. Allah dostlarının bereketine demiş. Tamam demiş, sen bana bir açık kapı bıraktın. Kalkmış gitmiş. Uzak bir yollar, o zaman vasıteler yok böyle. Gelmiş bir yere, Azrail aleyhisselam gelmiş. İşte ecel böyle bir şey. Hadis-i şerif şöyle söylüyor. Fena'e bi sadrihi nehveha. Fena'e döndürdü. Bi sadrihi göğsünü tam ölürken adres nereydi? Diyelim Hayrettin Tokadi Hazretleri'nin buraya geliyor misal. Yoldan bakmış yani işte kuzey güney hesabıyla gittiği yola zaten önü oraya doğruydu ya. Göğsünü o tarafa doğru çevirmiş dostlara kavuşmak niyetiyle demiş. Öldü. Bunun üzerine azap melekleri geldi. Büyük bir katil 100 adam öldürmüş cehenneme götüreceğiz ruhunu diye. Rahmet melekleri de gelmiş, tevbe etmeye gidiyordu, cennete götüreceğiz diye. Melekler girdi birbirine, bizim gibi birbirine girmezler tabii. Bunun üzerine Allah Teala hakem bir melek gönderiyor. Durun, kavgaya lüzum yok. Ne olacak? Kıysu ma beynehuma. Çıktığı yer ile varacağı yerin arasına ölçün. Çıktığı yer günahşlediği memleketi, varacağı yer zikir meclisindeki Evliyaullah'ın meclisi. Bu arayı kıyas yapın. Ne tarafa yakınsa oranın adamı olsun. Oranın melekleri alsın. Vay anasını ya. Fevucide ila hazihi ekrabe bi şivrin fegufirale. Gideceği tarafa bir karış yakın bulunduğundan af olunmuştur. Dahasını söyleyeyim. Hadis-i şerifin diğer rivayeti ne buyuruyor? Esasen bir karış çıktığı yere yakınmış. Melekler öyle buldu ama esası öyle değilmiş. Ya ne olmuş? فَوْحَ اللّٰهُ لَا هَذِيَنْ تَبَعَدِي وَاِلَا هَذِيَنْ تَقَرَّبِي. Allah Teala çıktığı tarafa toprağa vahyediyor ki sen uzaklaş. Gideceği tarafa da vahyediyor ki sen biraz yanaş. 100 kişiyi öldürmüş ama adam sonunda tam bir tevbe etmek istiyor ve dönüş yapmak istiyor. Burada mesele nedir? Sen de öyle, ben de efendim öldüreyim, kırayım, edeyim, ondan sonra sonunda bir evliyaya giderim, bir zikire giderim. Onu mu anlatıyoruz şimdi? Sen şimdi bu anlaya anlaya onu mu anladın şimdi? Biz onu demiyoruz. Ama bir insan ben ölmek üzereyim dese veyahut her an ölebilirim, bu günahları neyle affettirebilirim dese, benim ona tavsiye edeceğim en kese yol, sen kazalar yaşarsan bütün hepsini düzeltelim ama her an ölebilirsen sen bir zikir meclisine bir gir bakalım diyeceğiz. Mevla bizi affetme bahane arıyor kardeşim ya. Yani aksi katır gibi af olmama direnmenin ne manası var? Berat gecesinin hadislerinde mesela söylüyor. Kelp kabilesinin koyunlarının, keçilerinin kılları kadar hani af olur. Bu meşhur hadis-i şerif. Sahih. Ama ne diyor? İlla men şerade alallahi şerade ba'irin. Berat gecesi de gelse, Kadir gecesi de gelse, her mübarek günde gecede bir adam diyor Allah'a karşı aksi katır gibi direnişe geçer de tevbe etmemeye karar verirse ve hiç Allah'ın kapısına gelmezse bu müstesna diyor. Çünkü Mevla ne yapsın? Bu kadar kolaylıklar halketti bize ya. Ne olur şu millet şu sohbetleri dinleseler, ilim meclislerine katılsalar, zikir meclisine gelseler. Ya ne kadar kazanırlar değil mi? Bolu'da şimdi bu kadar insan var bu kadar şey. Ha burada zikir yapacağım. 5-10 kişi, 20 kişi gelir. Halbuki buralara adım almaz, yoldan giremezsin. Millet bilse bu faziletleri mi? Bilmiyor. Onun için Allah'ım Celle Celaluhu bizlere bu şuuru ihsan eylediği gibi bu şuuru bizlerde ipka eylesin. Amin. Allah bu şuurdan bizi mahrum etmesin. Amin. Amin. Dilimizden, zikri, kalbimizden, imanı, aklımızdan, fikrimizden Allah Teala'nın murakabesini, takvasını Allah'ım hiçbir zaman bizden ırak eylemesin. Amin. Devamlı zikir, zikir. Efdalül amal. Amellerin en üstünü. Amellerin en üstünü. Ondan üstün amel yok. Ama ne zaman? İşte her zaman olmuyor. Son nefeste oluyor o. Son nefeste nasıl olacak? En temute ve lisanuka ratbun min zikrillahi teala. Sen eğer ölürken dilin Allah'ın zikriyle ıslak olarak ölebiliyorsan senden üstün amel sahibi yoktur. Ama kolay bir şey değil. Getireceksin, getireceksin, getireceksin. Tam ölürken artık komada mıyız? Bunalımda mıyız? Bağırıyor muyuz? Ne haldeyiz Allah? Allah cümlemize tam öleceğimiz anda zikrini ihsan eylesin. Amin. Dilin Allah'ın zikriyle yaşken ölebilmen. Amin. Evliyaullah aman ya Rabbel alemin, ya Rabbel alemin. Nasıl şeydir? Büyüklerden biri vefat ederken yanındakiler telkin yapmaya kalkıyorlar. Böyle yapıyor. Onlar da diyor Allah Allah biz zikir telkin yapıyoruz. Bu mübarek de ölüyor. Niye bize böyle yapıyor? O da diyor ölüyor son artık. Diyor ki ya diyor kaçıncı cüzü okuyorum cüzümü şaşırttınız diyor. Kardeşim diyor telkininizi kendinize yapın diyor yani. Öyle yapıyor ya. Cüzümü şaşırttınız kardeşim. Sen zannediyorsun Evliyaullah gaflette midir? Haşa. Çünkü onlar ömürlerini zikirle geçirmişler. Gafletle ölürler mi yani? Şimdi biz kendimize bakalım kardeşim. Bu velilerin türbelerinde duaları artıralım. Bunların yüzü su hürmetine Allah'tan isteyelim. Hayrettin Tokadi bir şey yaratamaz. Ama onun yüzü su hürmetine istersen Allah onu kırmaz. Onun hatırı büyüktür, senin benim hatırım yoktur. Hayrettin Tokadilerin, Muhittin Efendilerin hatırı vardır Allah indinde. Onların yüzü su hürmetine istersen Mevla duanı kabul eder. Şimdi bu Hayrettin Tokadi Hazretleri, bu nasıl bir velidir biliyor musun? Bunu siz kim olduğunu biliyor musunuz bunu? Mısır'a gidersin, efendim Arabistan'a gidersin, Acemistan'a gidersin, dünyanın nerelerine gidersin? Birçok evliyanın zinciri bu zata dayanır. Ben Mısır'da Kahire'de Ahmet Ed-Derdir Hazretlerine gittim. Ezher Camii'nin arkasında kabri şerifi. Mısır'a, Kahire'ye gidenler sorsun. Büyük velidir. İmam Ahmet Ed-Derdir. O onun halifesi Şeyh Savi. Savi tefsirini yazmış. Ahmet Es-Savi. Onu Şeyh Ahmet Ed-Derdir. Biz onları ziyaret ettik. O kadar velilere gittik. Halvetilere falan filan. Sonra kitapta bir de bakıyorum ki Ahmet Ed-Derdirler, Saviler bizden 250 sene falan evvel. Bir geri gidiyorsun, kaç geri geliyorsun, Hayrettin Tokadi'ye geliyorsun. Ne kadar eski bir başbuğ, veliler başbuğ. Şeyh Şabani Veli buradan yetişmiş, Mustafa Efendi buradan, birçok veliler buradan yetişmiş. Ya kendisinden sonraki şeyhler, veliler, aman yarabbim. Ta şeye yakın yani. Hazreti Ali Efendimiz'den Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, Hazreti Hüseyin Efendimiz'den işte efendim Hasan-ı Basri, oradan Habib Acemi, Davud-u Ta'i, ondan sonra Maruf-u Kerhi, Seriyy-i Sakati, Cüneyd-i Bağdadi, işte Mimşad Dinevri, işte Muhammed Dinevri, öyle geliyor. Ebu Necip Sühreverdi, silsilesi böyle geliyor. Ondan sonra Bakü'de, Elazığ'da Bakü'de var. Şeyh Yahya Bekkuvi, Şirvani, Yahya Şirvani Bakü'de. Bu zatın şeyhlerinden. Ondan sonra efendim öyle geliyor, bu zata ulaşıyor. Bu zattan sonra da işte Şeyh Şabani Veli'den işte vesaire başka şeyhler de var. Yetiştirdiği meşayıktan bütün dünyaya bu halvetiye tarikati yayılmış. Şimdi burada kabri de kaybolmuş. Allah Muhittin Efendi Hazretlerine buldurmuş. Mübarek. O burayı ihya etmiş. Allah da onu da ihya etmiş. Zürriyetini de ihya eylesin. Amin. İhvanını da ihya eylesin. Amin. Efendim. Ve böylece bura böyle mamur ve şen bir zaviye. Zamanında buralar zikirden inim inim inliyormuş. Göklere kadar çıkıyormuş zikir sesleri buradan. O dönemler. Şeyh Şabani Veli ile Şeyh Mustafa Efendiler medreseden çıkmış geliyorlar buradan yoldan aşağı. Efendim, mürşit arıyorlar, oraya gidiyorlar bulamıyorlar, buraya gidiyorlar bulamıyorlar. Ta Ayasofya medreselerinden okurken icazet alıyorlar. En büyük allame oluyorlar ama mürşitsiz, tarikatsız, zikirsiz insan kamil olmaz. İşte öyle gelirken burada Bolu'da ikamet ederlerken buralardan zikir seslerini duyuyorlar. Zikir seslerini duyunca kimdir nedir geliyorlar. Baştan bir aman falan şudur budur derken aranıyorlar, dolanıyorlar. Hayrettin Tokadi Hazretleri'nin kapısında karar kılıyorlar. Ondan büyük mürşit o zaman bulamıyorlar. Burada da 12 sene kalıyor ya. Memleketine gitmeden gelmiş orada medresede okumuş çocukluğundan beri. Senelerce, ondan sonra gidecek Kastamonu'ya, efendim, Mustafa Efendi daha uzaktan, o Seyyid'dir herhalde. Mustafa Efendi mi adı? Bu şeydeki, Düzce'nin. O çok çok büyük velidir ha. Tasarrufları devam ediyor. O mübarek zatı da ihmal etmeyin o zaman. Benim hapishanede bana himmet etti. Biz hapisteyken o zuhuratta o göründü, o mübarek himmet etti bize ya. Ondan sonra bir yaşlı koca karı ona gönderdi ziyaret edenleri. Dedi kurtulmasını istiyorsanız ona gidin. Onlar da ona gittiler, dua ettiler. Orada dualar kabul oldu yani. Bize de öyle bildirildi. Şeyh Mustafa Efendi, o da burada yetişiyor. 12 sene anası, babası memleketine gitmeden mürşidi bulduk diyorlar. Mevla'yı bulana kadar devam. Allah Teala'yı buluyorlar. Allah'ı bulmak. Ben de Allah'ı buluyorum. Sen de Allah'ı buluyorsun da. Kardeşim, Allah'ın gördüğü yerde günah işliyorsun. Allah'ın gördüğü yerde gıybet ediyorsun. Allah beni görüyor diyorsun. Ondan sonra her naneyi yiyorsun. Şimdi onların bulmasıyla bizimki bir mi yani? Hiç onlar gaflet ediyor mu? Devamlı zikir üzere. Azıcık yemek, azıcık içmek. Efendim, mağaralarda ibadetler ondan sonra. Efendim, iki zeytin, üç zeytinle oruç. Oruç tutuyor, iftar iki zeytin. Şimdi bu adamlar ermez mi? Ermez mi ya? Onun için bu dostların kabirlerinde dualar müstecaptır. Bu hususta da gördüğüm eserlerde, tasavvufi eserlerde ve meşayihin beyanları ve cile o veli bir şey yaratamaz, haşa. Allah'tan başka yaratan vardır diyen kafir olur. Haşa. Hiç kimse bir şey yaratamaz. Peygamber bile olsa bir şey yaratamaz. Yaratmak Allah'a mahsus. Bu şirktir. Ama ya Rabbi, bu zatın yüzü hürmetine beni affet. Bana hayırlı evlat ver. Evladımı hayırlı eylet demek müstehaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Kendisinin yüzü hürmetine istemeyi hadiste öğretti, Tirmizi'de geçiyor. Onun için Allah Teala bu velilerin kabirlerine melekler koymuş özel. Sırf onların görevi gelip dua edenlere amin diyorlar. Şimdi Hayrettin Tokat Hazretleri'ne geliyorsun, dua diyorsun ya. Orada özel melekler var, özel görevli. O velinin zikrinden, maneviyatından kazandığı melek, melake-i kiram. Allah ona vazifelendirmiş. O melekler gelen, ziyaret eden, dua edene amin diyorlar. Bazı melekler de oradan devreye giriyorlar. O kişinin isteğinin yerine gelmesi için bil fiil işe giriyorlar. Bil fiil. Bu kabrinden melek vazifeleniyor senin o işinin olması için. Allah Teala meleklere müsaade etmiş. Sen şimdi dersin ki bana, ayette bunun delili var mı? Dersin. Belki sen bana hürmet edersin demezsin ama şimdi bunu soranlar olacak. Ayetten delili var. Melekler bu alemdeki işleri yönetenler olduğuna dair. Ne buyuruyor Estaizu billah? Fel müdebbirati emra. Bütün işleri yöneten, bütün işleri yöneten meleklere yemin ederim diyor. Rüzgarlar melekler tarafından, zelzeleler Cebrail melekler tarafından, yağmurlar Mikail aleyhisselam tarafından, ölümler Azrail aleyhisselam tarafından. Öyle değil mi şimdi? E canını kim alıyor o zaman? E canını Azrail aleyhisselam al. Azrail aleyhisselam alıyorsa Mikail aleyhisselam da kurtarır. Yani eceli geleni kurtarır demek istemiyorum. O da sana yardım edebilir. Çünkü Mevla buna müsaade etmiş. Onun için aldananlardan olmayalım. Kalp gözü kapalılardan olmayalım. Maneviyatsız, ruhsuz, şuursuz, bilinçsiz adamlardan olmayalım. Kafamızı başımıza toplayalım. Büyük alimlerimiz neler beyan ettiler? Biz onlara bakalım. Şimdi bazı da rivayetler var burada. Hadis-i şerifinle beraber ittisal edecek. Onlardan vakit bulursam okurum. Şimdi bir insan diyor bu hadis-i şerifte, Kur'an ehli ise, zikir ehli ise, gece namazı kılıyorsa, sesli okumak sünnettir, sesli kıraat yapıyorsa, gece onun evi nur gibi parlar. Üzerine işte nurdan kubbe çadır çatılır. Gökteki melekler yerdekilerin yıldıza baktığı gibi gökten o adamın evini izlerler. Ve ondan sonra bunlar geçen derslerde yaptım yani. Tabii burada yapmadıysam da. Bunlar toplanacak. Bu hadis-i şerifin tümü bir sohbet olarak belki 3 saat, 4 saat olur ama o birleştirilecek, siteye atılacak inşallah. Ondan sonra o kişi vefat ettiği zaman o nur kaybolur. Nur kaybolduğu zaman melekler derler ki başımız sağ olsun, bu gece o nur yok. Çünkü neden? Kalkıp kılan olmadı evde. Ondan sonra melekler derler, hadi cenaze namazını kılalım. Onun ruhuna bütün 7 kat semanın meleğin cenaze namazı kılar. Teheccüd namazına kalkan, gece sesli Kur'an okuyan, sesli derken bas bas bağır demedik. Yani ama kendinin duyurmaktan öte yanında da olsa duyacak yani. Öyle sesli okuyacak. Kıraatı cehri yapmak. Çünkü diyor melekler de onun cemaatine uyar. Kıraatını dinler. Müminlerin cinleri de. Cinlerin müminleri de onun kıraatını dinler, ona cemaatine ittiba eder diyor. Ve gece evde Kur'an okunursa fasık cinleri ve marit şeytanları, ifritleri evden kovar, civarındaki komşu evlerden de kovar diyor. Onun için içinde Kur'an okunmayan ev ehline dar gelir ve huzursuz olur. Melekler oradan kaçar, şeytanlar oraya dolar diyor hadis-i şerif. Ve innel beytellezî yutlâ fîl Kur'an hazaratül melâike. İçinde Kur'an okunan evlere melekler hazır olur, orada bulunurlar ve neferat anü şeyatîn, şeytanlar oradan kaçar diyor. Ve tes'a bi ehli 10 metre 5 metrelik ev efradına çok geniş gelir. Öbürü 500 metre ev, 1000 metre villa bunalımdan adamı sıkar üstüne doğru gelir. Ve en zengin adam kalkar kafasına dayar sıkar. Çünkü neden? Zikir yok, Kur'an yok ondan. Huzur Kur'an'dadır, huzur zikirdedir, huzur ibadettedir. Hiç başka bir şey de yok. Siz de tadıyorsunuz bunu. Kur'an okuyan, zikreden bunu farkında. Biraz vazifemizi atlatsak, biraz zikrimizi gevşetsek ne kadar bunaldığımızı hissediyoruz kendimiz. Ben kendimde yaşıyorum. Siz de bunun farkındasınız. Zikreden bu boşluğu hisseder. Ama adamda hiç hayat eseri yoksa zaten adam hiç zikrin tadını almamış. Ben ona şimdi neyi anlatacağım yani? Ama tadını alanlar bunu anlar. Şimdi bu kişi öldüğü zaman efendim hadis-i şerif çok uzun. Ben bunun bir kısmını 1,5 saatte anlattım. Dün Bursa'da yine 1 saate yakın sırf hadisin bu ikinci kısmını anlattım. Şimdi burada da kısaca inşallah bitireceğim. Derken adam ölür. Tecid-i tekfin hazırlıkları başlar. İşte sularını bularını yıkayacaklar. Hazreti Kur'an en güzel bir şekle bürünür gelir. Ama sen onu göremeyebilirsin. Bak sen onu göremeyebilirsin. Keşif ehli olanlar görebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyordu zaten. Değil mi? Bir kere biliyorsunuz Medine'de Sa'd ibn-i Muaz'ın cenazesinde mübarek ayaklarının üstüne böyle parmak uçlarına basıyordu. Sahabe-i kiram dediler, geniş yer var ya Resulallah, biraz rahat edin. Buyurdu ki siz görseniz ne kadar melaike-i kiram geldi. Hiç yer kalmadı buyurdu. Şimdi ihtezzel arşu limet Sa'd ibn-i Muaz. Sa'd ibn-i Muaz öldüğü zaman arş-ı ala sallandı buyurdu yani. Onun için işte o görüyordu. Biz görmediğimiz için hiç. Bazı zatlar görürler. Mesela bak şurada hani hem şeyini anlatayım diye dedim de kaynağını da söyleyeyim diye. Acayip acayip işler. Evliyaullah'ın başlarına gelenler. Efendim hangi kitapta biliyor musun bu? Ebu'l-Kasim el-Lalekai. İmam Lalekai çok büyük. Büyük hadis alimidir. Bu zatın Es-Sünne diye ismi var. Ehl-i Sünnet itikadını yazmıştır. Bu çok eski ama. Büyük hadis hafızlarından. İmam Suyuti de ondan alıyor. Büşral Keyib Bilikail Habib diye kitabı var. O kitapta bende var, bu kitapta bende var. İkisi de var. Orada anlatıyor. Şimdi senediyle ben ondan, o şundan, alimlerin isimlerini, senedini saymış Muhammed İbni Nasr Es-Sa'ig radıyallahu anh'tan anlatıyor. Diyor ki, benim babam diyor, devamlı cenaze namazlarına giderdi. Sevabını almak için. Müslümanın cenazesine giden bir kırat Uhud Dağı'da sevap alır. Devamlı cenazelere gider. Bir kere dedi ki, oğlum dedi, ben de öleceğim, gideceğim dedi. Sana dedi, çok ilginç bir şey, Allah'ın ayetlerinden, kerametlerinden bir şey gördüm. Bu da benle gitmesin ümmete dedi, vaaz olsun dedi yani. Sana anlatıyorum. Bir gün bir cenazede bulundum diyor. Cenazeyi defnettiler. İşte kabre indirmek için falan 2 kişi indi. Sonra birisi çıktı, öbürü kaldı. Millette başladılar toprakları atmaya. O zaman kabirler sünnet olan derin kazmaktır. Derin kazılıyor. Üstüne toprakları atarken ben de müdahale ettim. Dedim ey millet, ölüyle bir de diriyi gömüyorsunuz ya. Adam kaldı içeride. Hemen kafasına toprak saçmayın. Dedim. Dediler ma sen mahedün. Burada kimse yok. Kabrin içine indiler. Burada kimse yok. Cık, Allah Allah. Dedi. لَعَلَّهُ شُبِّيَلِي Dedim ki kendi kendim, Allah Allah, hayal mi gördüm, halüsinasyon mu gördüm? İki kişi indi. Biri çıktı, öbürü çıkmadı. ثُمَّ رَجَعَدُ Sonra döndüm kendi kendime, dedim ki diyor, yahu ben hayal mayal görmedim. İki kişi indi bu adamı defnetmeye. Biri içeride kaldı. Bu Allah Teala'ya, bu da büyük bir veli. Bu zat çok büyük bir veli. Ben dedim diyor, tamam mı? Muhammed İbni Nasr es-Sâih, yani bu gören zatın adı Nasr es-Sâih radıyallahu anh. Allah'ıma yalvaracağım, bana diyor bu işi keşfettirecek. Mevla bana bunun ne sırrı olduğunu, ben bunu boşuna görmedim. Geldim dedim ki ben bu işi nerede çözerim? Dedim ki o kabirde çözerim. Gittim aynı mezara. Feci'tül kabra fekaratu aşra merrat Yasin ve Tebarek. 10 Yasin okudum diyor. 10 da Tebareke okudum diyor. Ve bekeytü başladım ağladım ağladım. Ve kult ya Rabbi ikşifli amma ra'eytü feynni khaifun ala akli. Ya Rabbi aklım yerinden gidecek. Evhama girdim. Ne oldu bu iş diye ben aklımın zayi olacağından korkuyorum, endişeleniyorum. Bana bu gördüğüm şeyin hakikatini keşfettir. Millet diyor ki kimse yok. Ben gördüm ama hakikaten de kimse çıkmadı. Yok. Bu giren ne oldu buraya? Buhar mı oldu buraya? Burada. Dedim. Fenşakkal kabru ve haraca minu şahs. Bir o anda kabir açıldı diyor. Allah Allah. İnanıyor musunuz buna? Hangi kitapta bu biliyor musun? İmam El-Lalekai, Ebu'l-Kasim El-Lalekai, kitabın adı Es-Sünne. İmam-ı Suyuti'yi duymuşsunuz, onu pek duymamışsınız, Suyuti daha meşhur. İmam Suyuti'de sayfa 41, bu okuduğum kitap da kimin kitabı? İmam Nablusi, Abdülgani Nablusi, Keşf-ül Nur an Ashabil Kubur. Bu kitapta sayfa 60, bak önümde Arapça kitap var, tamam mı? Gazeteden okumuyorum ha. Ondan sonra kabir yarıldı diyor, bir şahıs çıktı. Hızlı kaçıyor gidiyor, içeride olan çıktı diyor. Bak şimdi, Allah Allah. Dedim, bima budike illa vakafte hatta eselek. İbadet ettiğin Allah'ın hakkı için. Dur dedim, dur. Bir şey soracağım ya. Bakmadı bana, bir daha dedim bakmadı, bir daha dedim bakmadı. Sonda döndü, ente nasrus sâih. Nasrus sâih isimli kişi sen misin? O kabirden çıkan diyor. Dedim evet. Ma te'arifuni? Tanımadın mı beni? Dedim kultüla ben nereden tanıyayım seni? Nahnu melekan min melâketir rahman müvekkelâni bi ehli sünneti izâ vudu'û fî kubûrihim nezelnâ hattâ nüleqqinehumul hüccah ve gâbe annî. Allah Allah. İnşallah ben kurtarırım inşallah. Siz de kurtarırsınız inşallah. Dedi ki biz rahmet meleklerinden iki meleğiz. Allah senin keşfini açmış bizi gördün. Yoksa bizi insanlar göremez. Kabre girerken ben de girdim. Arkadaşım da girdi. O onunla kalıyor kabirde yoldaş olmak için. Sen dedi böyle çok müracaat ettin. Sana bu bilgi için benim evla gösterdi sana. Biz ehli sünnetle görevliyiz. Ehli sünnetten biri öldüğü zaman geliriz, Münker Nekir'in sualinin cevabını, hüccetini telkin ederiz. Ondan sonra onu kurtarırız, işimiz biter. Dedi, gözümden kayboldu diyor. Evladım demiş bu zat, ben öleceğim, bu benle gitmesin. Ehli sünnet itikadını muhafaza etmenin önemi bir. İkincisi, herkes göremez. Allah Teala bir kişiye gösterir, herkese işittirir. Cebrail Aleyhisselam'ı biz gördük mü? Resulullah'a gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. Hepimize işittirdi kıyamete kadar. İman meselesidir. Zaten ayette demiyor mu? اِنْدَ الَّذْنَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهَ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا Fussilet suresi. Ha, Kur'an'dan delil. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet. İstikamet ne demek? Ehl-i sünnet üzere devam, sebat, istikamet gösterenler öldükleri vakit melekler onlara iner diyor. İşte ayet. Senin görmene lüzum var mı şimdi? Allah buyuruyor işte. Korkmayın, üzülmeyin, müjdelenin, sevinin. Onun için mesele iman meselesi, gayba iman meselesi. Şimdi Hayrettin Karaman bir hafta evvel Yeni Şafak gazetesine ne yazmış? Onu millet çok bir alim hoca zannediyor. Ne yazdı bir hafta evvel? İhsan Şen Hoca, hoca da yazdı işte Hüseyin Avni Hoca. Ne yazıyor? Yahu diyor kabirde sorgu var, sual var, hesap var, mesap var demeyin. Şimdi kamera çıktı, kamera koyarlar, rezil olursunuz. Gülünç duruma düşmeyelim diyor. Bu adam bütün hocaların hocası. Bütün İmam Hatip İlahiyatların hocası. Müslüman tarikat cemaatler de bunu dergilerinde yazı yazdırıyor. Gazetelerinde yazı yazdırıyor. Adam gayba imanın tümünü sildi ya. Ya ayet var, melekler iner diyor. Kur'an söylüyor. Ondan sonra bana diyorlar ki niye böyle konuşuyorsun? Ya ben bu insanlara karşı bu milleti uyarmazsam bu milletin çoluğunu çocuğunun ehli sünnet itikadını nasıl koruyabiliriz ya? Nasıl koruyabiliriz? Aman aman aman aman. Ehli sünnet olmayan bir adamın sohbetini dinlemeyin. Yazılarını okumayın. Kitaplarını okumayın. Zehirlenirsiniz. Paklanmazsınız ya. Adam işte. Halbuki kabir suali cevabı bütün hadislerde var. Kabir azabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve neuzüke min azabil kabr. Beş vakit namazdan sonra dört şeyden Allah'a sığının diyor. Biri kabir azabı. Ömrü boyunca kabir azabından sığınmış. Bukhari'deki hadisleri toplasan sırf Bukhari'dekiler bile efendim müstakil risale olur. Şerhleriyle. Bütün hadisler mütevatir, ittifaklı. Bütün ehli sünnet itikatları İtikat kitaplarında kabir azabının olduğunu söylüyor. Bütün ehl-i sünnet. Taftazanisi, İmam-ı Nesefisi, Bedülemalisi, bütün. Yani imtihan var, kabirde imtihan var, münker nekir var. Bu hadis-i şerif de şimdi onu söyleyecek. Sen nasıl bunu inkar edersin? İmanlarımızı Allah'a emanet ettik, Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Aman aman aman. Şimdi adam diyor Kur'an ehliyse diyor Kur'an gelir kefenlerinin arasına girer. Kur'an güzel bir surette gelir. İşte gören görür. Sen ölüyü yıkıyorsun, toplandın başına. Adam Kur'an ehliyse, zikir ehliyse sen onu görmüyorsun. Kur'an güzel bir surette gelir. Başında durur, tam kefenler dürülür, kefenin içine girer. Hatta kefenle göğsünün arasına deriye temas eden yere girer. Evet. Hadis-i şerif böyle söylüyor. فَيَكُونُ الْقُرْآنُ عَلَى صَدْرِي دُونَ الْكَفَنِ Sonra kabre konur. Buraların Arapçalarını okudum dünkü derste. Onun için Türkçelerini özet geçiyorum. Geldiğimiz yerin Arapçasını okuyacağım. Kabrine konur. Üzerine topraklar konur. Efendim adamları ayrılır gider. Yani anası, babası, çoluğu, çocuğu artık bitti. En fazla duran bir saat durur. Bir saat bile durmaz. Bir saat bile durmaz. Vefatından sonra bir deve kesilip dağıtılacak kadar durmak, yani bu da Bakara suresi okunacak kadar. Bakara suresini en hızlı okuyan, düzgün okursa 50 dakikadan aşağı okuyamaz. En hızlı okusa ama düzgün okursa, en hızlısı. Çünkü 50 sayfadır, bir sayfadan aşağı bir sayfa Kur'an'dan bir dakikadan aşağı okunmaz, okunursa sakattır. Demek metlerine riayet etmiyor demektir. Yani bir saat kadar mezarın başında durmak sünnettir. O da ne oluyor? Amr ibn-i As Efendimiz de öyle şey etti, vasiyet etti. Dedi ki bir deve kesilip dağıtılacak kadar mezarın başında durursunuz dedi. Ben sizle dedi ünsiyet bulurum. Münker nekir geldiği zaman ya, üzerimde olan Bakara suresi okunurken bana şefaati olur dedi yani. Çünkü büyük sahabi Amr ibn-i As radıyallahu anh. Anladın? Bu büyük sünnettir. Ölülerinizde bunu amel edin. Kendiniz okuyamıyorsanız okuyabilen bir hafız efendi alsın eline cüzleri veya Kur'an-ı Kerim'den Bakara suresi okunacak kadar en azından bekleyin. Hemen eve gitmeyin. Yakınlarınız öldüğü zaman. Arkadaşları ayrıldığı zaman münker nekir gelirler. Gelirler fe yüclisani fi kabri. Onu kabrinde oturturlar. Bu hadis-i şerif Buhari'de de var. Bu okuduğum Bezzar. Buhari'de de var. Kabrinde onu oturturlar. Allah Allah. Ama bu ruhun yarı irtibatıdır. Belden aşağı gelmez. cevap vermesi için kafa çalışır ve ancak cevap verebilecek kadar. Ondan ağrı, yani göğsünden aşağı ruh gelmez. O bakar zaten ölmüşüm der, anlar, kafayı vurur. Üstünde tahta varsa, ne varsa, ölmüşüm der. Zaten öldüğünü önceden beri bilir ama orada bir daha tazeler. Çünkü irtibat bir kopar, bir gelir. Gömülene kadar ruh bedeni izler. Senin kendi cenaze namazında senin ruhun olacak mı? Olacak. Ruh bedenden çıktıktan sonra bakar, ziyarete gelenleri seyreder. Kimin ne dediğini seyreder. Kim ağlıyor, bağırıyor böyle, yaka yırtlatıyor, ona gazap eder, beddua eder. Dua edene dua eder. Birisi derse ki, eğer iyi bir adamsa, mübarek bir adamsa, cennetteki yeri gösterilmişse, ölürken Azrail aleyhisselam cennet manzaralarıyla, Allah'ın selamıyla geldiyse, bekletilmek istemez. Onun için oradan birisi dese ki, köyden adamlar gelecek, otobüste bilet bulamadılar yahut uçakta yer bulacaklar, yarına kalsın, öbür güne kalsın derseler, o da hemen cennete gitmek istediği için ona beddua eder. Allah sana lanet etsin, beni cennetten geri bıraktın diye. Evet, bu hadis-i şerif de Ahmed İbni Hanbel'de geçiyor. Benim bir Avrupa'da yaptığım bir sohbet var çok sene evvel. Bilmiyorum, o YouTube'da vardır. Kabirle ilgili 2 saatlik bir sohbet. Almanya'da bir vilayette yapmıştım çok 15 sene evvel. O sohbette bu hadis uzun uzun anlatılıyor. Ondan sonra efendim onu tekrar bizim arkadaşlar ismini koyarak yeniden koysunlar. Millet dinlesinler. Teşvik olur, terhip olur. Ahirete, insana, imanına takviye olur. Eğer ki kötü bir adamsa yerinin cehennem olduğunu görür. Cehenneme de gitmemek için ne kadar dünyada kalırsam o kadar rahat, yani rahat olmasa bile kar sayar. Birisi oradan derse ki, ya kardeşim ikindiye ne bekletiyoruz, hava kararacak, yağmur yağacak bilmem ne, öğlende defnedelim dese, onun da kabri kötü olduğunu gördüğü için ölürken anlıyor onu. Azrail aleyhisselam çünkü onu kötü aldıysa canını, onun durumu belli. O onu anladığı için o da ona der ki, Allah sana lanet etsin, beni cehenneme çabuk mu göndermek istiyorsun der. Siz ne zannediyorsunuz ya? Ondan sonra cenazesini kim yıkadı seyreder. Ondan sonra omuzlarına tabuta kim aldı seyreder. Ondan sonra musallaya kim koydu seyreder. Ondan sonra cenaze namazında kılanları, katılanları seyreder. Ondan sonra efendim cenazeyle beraber bedeni gidiyor. Ruh da onu takip eder. Ne zaman defnederler, ondan sonra ruh bedene girer. Girdiği zaman işte insanların dağılmasını bekler melekler. İnsanlar dağılınca münker nekir gelir, kabrinde onu oturturlar. Gel bakalım suale cevaba. O anda Kur'an gelir. Hazreti Kur'an en güzel suret. Eğer gece namazın varsa, teheccüd namazın varsa, Kur'an'dan virdin varsa, cüzün varsa, zikrin varsa, Kur'an gelir. O kişiyle o münker nekir meleklerin arasına girer. Onları durdurur. Onlar da derler, hadi biraz çekil ya, sual soracağız. İşimiz var, vazifemiz var. Hazreti Kur'an'da der ki, Kabe'nin Rabbine yemin ederim, innehu le sahibi ve halili, bu benim arkadaşım, bu benim dostum, uykularını terk etti, istirahatlerini terk etti, geceleri beni tilavet etti, ben dostumu bu kötü yerde yalnız bırakamam, cennete girdirene kadar ayrılmayacağım der. Evet, işte hadis-i şerif. Ve lestu akdülü ala hal fe inni lestu fariku hatta udkhilehu'l cennete İnşallahü Teala. İnşallah onu cennete girdireceğim der. Ama der, ben sizin vazifenizi yapmanıza mani değilim. Siz de sorularınızı sorun, cevaplarınızı alın. Bu zaten Kur'an ehli bir adamdı ama korkutmayın der. Korkutmayın. Bunun üzerine buraya daha kadar okumuştum Arapçalarını. Şimdi Arapçalarını okuyarak gideyim. ثُمَّ يَنْظُرُ الْقُرْآنُ اِلَى صَاحِبِ Sonra ölü orada ne kadar panik içinde, korku içinde. Orası hiç evine benzemiyor. Yatağı yok, yastığı yok, yorganı yok, tanıdığı yok. Toprağın bağrında, böğründe. Yumruk kadar toprakların üstünde duruyor. Kur'an en güzel sure. Dünyada ondan güzel bir şey görmemişsin. Öyle güzel kılığa girmiş. Gelir der ki ona, fekullu, üst gün. Panik yapma der. Sakin ol, sakin ol sen. Sen merak etme, dur şimdi. Bu suale cevabı atlatacaksın der. فَاِنَّكَ سَتَجُدِن۪ي مِنَ الْج۪يرَانِ جَارَ صِدْقِ Senin dünyada bu kadar komşun vardı, bak hiçbiri yok. Sen komşuların arasında en sadakatli komşu beni bulacaksın. وَمِنَ الْاَخِلَّا خَل۪يلَ صِدْقِ Senin dünyada bu kadar dostların vardı. O seni seviyorum, canımı veririm, cicim, efendim, bir tanem falan falan herkes. Hanımın, kızın, çocuğun, bocuğun, herkes seni seviyordu güya. Çok da ahbap dostlar var. Hele ki zenginsen dostlar bayağı da fazla olur yani çok. Fakirsen dost mu zor bulursun. Ondan sonra. Çok dostların var. Hiçbiri yok. Bu kadar dostun arasında en vefalı dostun beni bulacaksın. Ve minel ashabi sahibe sıdk. Bu kadar arkadaşlarım var. Arkadaşlar içerisinde en samimi arkadaş beni bulacaksın. Hepsi gitti, Kur'an kaldı. Hey Kur'an, Hazreti Kur'an. Hazreti Kur'an'dan da en uzun direniş yapacak iki sure vardır. Birisi Tebareke Mülk suresidir. Birisi de Bakara suresidir. Cuma geceleri Bakara suresini okumaya devam ederseniz yedi kat yerle gök arası sevap olur. Sihirbazlar, büyücüler Bakara suresine güç yetiremez. Bütün dünyanın papazı, hahamı büyü yapsa, bütün şerli güçler üzerine gelse Bakara suresi okunan eve de şeytan yanaşmaz ve Bakara suresinin okuyan kişiye de büyü işlemez. Okuyamayana da suya okursunuz, içirirsiniz veya yanınızda oturur okursunuz. Bakara suresi. Bir hafız efendi vefat etti. Bakara suresi çok okuyordu fakat amellerinde de bozukluk vardı diyor. Sahabe-i kiram bunu beyan ediyor. Ve hadis-i şeriflerden almışlar. Bu kabre indiği zaman Kur'an bütün sureleriyle geldi. Fakat melekler de direndi, azap melekleri. Böylece direniş içerisinde o sure çıktı, bu sure çıktı, o sure çıktı. Tebareke bile ayrılmak zorunda kaldı artık. En son Bakara suresi kaldı. Bakara suresi dedi ki önünden gelseler önüne durdu, ayağından gelseler ayağına durdu. Bu beni okuyordu, ben buna yol bırakmam dedi. Melekler dediler, ya Rabbi biz de vazifeliyiz, bu da senin kitabındır, Kur'an'ındır. Biz ne yapacağız? Mevla buyurdu, benim kitabıma itaat edin. Ve Bakara suresi o zaman dedi, ya Rabbi dedi, sen bana söz ver, buna azap etmeyeceğine, benim bunda şefaatimi kabul et, ben öyle şey diyeyim, meleklere yol vereyim dedi. Allah Teala da buyurdu ki, وَمَا نَبِ ظَلَّامِ لِلْعَب۪يدِ Ben kullarıma zerre kadar zulmetmem. Sen merak etme, sen benim kitabımsın, kelamımsın, şefaatin kabul edilmiştir dedi. Kabul edilmiş deyince diyor, en son bulut gibi Bakara suresi çıktı kabirden. Siz adamı gömüyorsunuz, gidiyorsunuz. Ne olduğundan haberiniz var mı? İşte sen bana diyorsun, hoca bir şeyler anlatıyorsun. Hadisten delilin var mı? Var. Buhari, Müslim hadisi. Okuyayım sana. İkra'u Zehraveyn. Zehraveyn nedir? En nurlu iki sureyi okuyun. En nurlu iki sure. Birincisi Bakara suresi. İkincisi Ali İmran suresi. Hemen onun peşine geliyor. Onu da cuma günü okumak çok büyük sünnettir. Cuma günü gündüz Ali İmran suresini okuyan, tabi Kehf suresi çok meşhur. Ali İmran suresini okuyan akşam güneş batarken günahlarını da batırır diyor hadis-i şerifte. İki nurlu sureyi çok okuyun. فَاِنَّمَا يَتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِعَانْ لِيَصْحَابِ Adamlarına, okuyanlarına, ehillerine şefaatçi olarak o iki sure gelecekler buyuruyor. Ve hadis-i şerifte ne buyuruyor? Buhari Müslim hadisidir. Müttefakun aleyh. يَجِيَانْ كَاَنَّهُمَا غَيَابَتَانِ اَوْ غَمَامَتَانِ اَوْ فِرْقَانِ مِنْ دَيْرٍ صَوَافَّ yuhaccani an ashabihima yevmel kıyame. Al sana Bukhari Müslüm hadiste delilimi getirdim. Delil soruyor bunlar şimdi de çok bir şeyden haber yok. Adama bir kitap söylüyorsun şey. Bukhari hadi biraz meşhur olmuş da Lale Kâi diyorsun yok. Dün Bezzar'ı sordum. Koca Bursa'da Bezzar'ı pek duyan olmamış. Koca hafız Bezzar. Mübarek adam o zaman ne kaynak soruyorsun? Efendim diyorsun adama kaynak diyorsun. Kaynak diyorsun şu kitap diyorsun. Ebu Naim diyorsun. Hilyetül Evliya diyorsun. İmam Suyuti diyorsun. Şerhü Sudur ve Ahvalil Mevtel Kubur diyorsun. O ne diyor? Pirenin anası yani. Kardeşim o ne denir mi sen? Ne cahil adamsın. Bir şey bilmiyorsun. Bana niye kaynak soruyorsun? Hürriyet gazetesini mi kaynak vereceğiz? Vatan gazetesini mi kaynak vereceğiz yani? Kaynak kitap. Senediyle, isnadıyla zikrediyor muhaddisler. Sen ne anlatıyorsun bana ya? Ya Rabbi ya, cahillerle uğraşmak kadar aman ya Rabbi. Cahil de bir şey değil. Ahmak olursa adam cahildir, cahilliğini bilir, bir laf anlatırsın. İsa aleyhisselam öyle dedi ya. Ölüleri dedi, diriltmekte Allah'ın izniyle şifa buldum, ahmakla uğraşırken şifa bulamadım dedi. İsa aleyhisselamın kelamıdır. Aciz kaldım, ölüyü diriltmekten aciz kalmadım Allah'ın izniyle dedi, ahmağa ilaç yapmaktan aciz kaldım. Bir insan biraz kafasını çalıştıracak. İlmin yok, bir şeyin yok. Zikir ehline sorun diyor Allah Teala Kur'an'da sen. Feselü ele zikri. İnkütübillah Teala mı? Bilmiyorsanız ilim ehline sorun. Onun için ne buyuruyor? Kıyamet günü Bekara suresiyle Ali İmran suresi gelecekler, iki bulut gibi gelecekler. Mahşerin üzerinde böyle gelecekler. Bütün mahşer halkı kurtulmayı bekliyor. Güneş tavan boyu yaklaşmış. İnsanlar kendilerinden çıkan ter göllerinde boğulmak üzere. Kiminin dizine, kiminin efendim topuğundan dizine, kiminin göbeği, kiminin göğsü, kiminin kafasına gelmiş. Ter, ter, ter. Ölmek olsa 40 kere ölecek yani. O vaziyette bakıyorlar iki bulut gibi iki fırka kuş. Böyle iki büyük fırka, grup kuşlar geliyorlar. Herkes diyecek ki bunlar kime geliyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim Bakara ve Ali İmran surelerini dünyada okuyorduysa özellikle onların adına azap melekleriyle mücadele etmeye gelecekler. Diyecekler, çekecekler, alacak. Bunlar bizim adamımız. Hadi bakalım. Dünyada nasıl? Polis gözaltına alıyor bilmem ne. Vekilin, bakanın oğluysan bir telefon. Ondan sonra hemen geliyorlar, özür dileriz efendim, yanlışlık olmuş, öbür kapıdan çıkarıyorlar. Senin yanında bir de başkası varsa, sen kalıyorsun tabii, o gidiyor. Adamı var diyorlar, adamı var. Adamın varsa, bir de baktın seni kurtarıyorlar, bir şekil seni dosyadan sıyırıyorlar. Adam olmayanın canı çıkıyor. Nasıl ki dünyada adamı olan işini götürüyorsa, ahirette de Kur'an'dan sureleri olanlar kurtarıyor. İnşallah. Efendim, fekulülü, ölmüş kişi soruyor ona, men ente, sen kimsin? Anam bıraktı, babam bıraktı. Çoluğum çocuğum çıktı gitti. Sen nereden geldin? Fekulü enel Kur'anü lezî künte techarubî ve tuhfînî ve künte tuhibbunî. Ben o Kur'an'ım ki kah sesli okurdun, kah sessiz okurdun. Çünkü bazı namazda sessiz okunuyor, bazı namazlarda sesli okunuyor. Bir insan geceliğin teheccüd namazı kılarsa sesli okuması da sünnettir. Sessiz okuyabilir, sesli de okuyabilir. Sesli okuması gece namazlarında sünnettir. Bazen sesli okuduğun, bazen gizli okuduğun Kur'an var ya, sen beni çok seviyordun diyor. Allah Allah. Fene habibuk. Ben de senin sevgilinim. Femen ahbebtu ahabbehullah. Ben kimi seversem Allah da onu sever. Onun için sen benim sevgilimsin. Ben seni sevdiğim için Allah da seni seviyor. Leyse aleyke ba'de mes'eleti münkerin ve nekirin min gammin ve la hemmin ve la hazenin. Münker nekir sual yapacak ya, ben bunu engelleyemem. Allah'ın emri haktır. Şimdi bu sual cevapta biraz tabii onlar gırzat şiddetlik kullanırlar. Bir soru cevap yaparlar. Bir imtihan var burada şimdi. Fakat sana şunu temin ediyorum ki Münker Nekir'in sorgu sualinden sonra sana ne gam var, ne hem var, ne keder var, ne üzüntü var. Artık cennete seni yerleştirene kadar beraberiz. Bir daha hiç sıkılmayacaksın. Garanti veriyorum diyor. Ondan sonra sorgu sual de kolay geçer tabii. Şimdi hadis-i şerifi bitiremiyoruz da ezan oldu diyorlar, namaz vakti geldi diyorlar. İnsanlar da uzaklardan gelmişler, çoluk çocukları epeydir buradasınız. İnşallah ben hadis-i şerifi 4 mecliste bitireceğiz ya. 4.'ye kaldı hadis-i şerifin, devamı var da. Daha neler yapacak Kur'an? Kur'an ne şefaat yapacak hadis-i şerifin devamında? Bizi izlemeye devam edin. Tamam kardeş. Cübbeli Ahmet Hoca sitesi var bedava. Facebook bedava. Bilmem WhatsApp'ı bedava. Bilmem Twitter'ı bedava. Hepsi bedava. Üyelikten sizden para almıyoruz. Lale Gül Televizyon bedava. Ama takip edin, tebliğ edin, davet edin, insanları ikaz edin. Bir kişinin hayrına vesile olursanız, tevbesine sebep olursanız sizi de Allah kurtaracak. Acırsanız acınırsınız. Merhamet edin, merhamet olunursunuz. İnsanlar sel gibi cehenneme gidiyor. Hiç şu hadisleri okuyanlar var mı? Bir cuma hutbesinde şu diyanet, bir kabir azabından, bir şu meselelerden insanları uyaran var mı? Onlar da düşmüşler ilahiyatçıların eline. Diyanette o ilahiyatçıların yüzünden istediğini yazamıyor, konuşamıyor. Hepsi birbirini bloke etmiş. Allah bu blokajları çözsün Fazl-ı Kerem'iyle. Kurban olduğum ehli sünnet ulemaya bütün imkanları seferber eylesin. Hayır kapılarını fetheylesin. Şer kapılarını halk eylesin. Amin diyenlerinizi nar cehennemden azade eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâhi Rabbil Alemin. Sallallahu Teala ala Seyyidil Murselin. Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Allahu ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'afu anna ve afina ve teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Allahümme ez'anna nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve selleme ma ahve ehlu. Allahümme ez'anna şuyukhana khayral ceza. Khususan şeyhuna khayruddin ittokadi ve şeyh Muhiddin efendi ve şeyh Ahmed efendi ve şeyh Muhiddin. Allahümme ez'anna şuyukhana khayral ceza. Khususan şeyhuna ruhu ruhina hadina ilallah elhaca aleyhül hadis. Hac Mahmud Lohu Kaddesallahu Esrarahumul Aliye. Allahümme eczil sevabahum. Allahümme ekrim mekamahum. Allahümme erfa derecatihim. Allahümme la tehrimne ecrahum. Allahümme la teftinne ba'dahum. Allahümme gfir lehum ve arhamhum. Ve afim ve afu anhum. Allahümme vessi' mudhalahum. Allahümme ekrim rüzulahum. Allahümme attır meşa'irahum. Allahümme nevvir darâihahum. Allahümme ya Rabbel alemin. Allahümme inna neselüke el cenneh. Ve ne'udhu bike minen nâr. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenneh. ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ويا خير الناصرين ويا خير الفاتحين يا ربي evvela Hayrettin Tokadi Hazretleri'nin ruhuna ihda olarak buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle celaluke ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi ruhu şerifine vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle, himmetlerini üzerimizde daim eyle. şefaatlerine nail eyle. Sen fazl-ı keremle huzurunda yaptığımız bütün duaları müstecab eyle ya Rabbel Alemin. Saniyen Muhittin Palaz oğlu Şeyh Efendi, Büyük Şeyh Efendi, Efendi Hazretlerimizin de çok sevdiği, değer verdiği, büyük tuttuğu Esad Erbil Hazretlerinin halifesi Şeyh Muhittin Efendi Hazretlerinin ruh şerifi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma şa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Şeyh Muhittin Efendi Hazretleri'ne ruhunu hediye eyledik. Vasıl eyle, ruhaniyetini haberdar eyle. Kabrini pür nur eyle, derecesini âli eyle. İslam'a, Müslümanlara yaptığı o büyük hizmetleri en zor zamandaki çektiği çileler hürmetine. Ya Rabbi sen kendisine fevkat tecelliler ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Ahmet Palazoğlu, Şeyh Ahmet Palazoğlu hocamızın ruhu şerifi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed. Abduhu ve Resuluhu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma şa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle, ruhaniyetini haberdar eyle. Nezahat Palazoğlu annemiz, kıymetli annemiz, biz de tanıdık vefatından kısa bir zaman önce. Meşayihe çok hizmet etmiş. Muhittin Efendi Hazretleri, Ahmet Efendi Hazretleri'ne, kendisine de ya Rabbi yüksek dereceler ihsan eyle ya Rabbel Alem, hizmetlerinden dolayı ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhati ve nefesin adede ma şa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin, ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbel Alem. Mehmet Yekta Palazoğlu, kıymetli dünürümüz, büyüğümüz, hocamız, Şeyh Efendi Hazretleri'nde ruh şerifi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma şa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbel Alemin, Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu ve Amme Nevaluhu ve La İlahe Gayruke, kelime-i tevhidlerden, şehadetlerden hasıl olan ecr-ü mesubatı, emsal-i cibal rahmetler halinde Mehmet Yekta Palazoğlu ağabeyimizin, büyüğümüzün ruh-u şerifine, kabr-ı şerifine şu saatte idhal eyle ya Rab, isal eyle ya Rab, ruhaniyetini haberdar eyle ya Rab, kendisine yüksek dereceler ihsan eyle ya Rab, seyyiatını mahveyle ya Rab, hasenata tebdil eyle ya Rab. Ya Rabbi, İslam'a, Müslümanlara yaptığı hizmetlerden dolayı kendisini tarafımızdan, Müslümanlardan hayırla mükafatlandır. Ya Rabbel Alemin, zürriyetlerini ondan sonra onun yolunu yürütmeye muvaffak eyle. Ya Rabbi, dedelerinin yollarına hadim eyle. Kendilerini salihin, salihata zürriyetleriyle beraber ilhak eyle. Allah maddi manevi bereketler ihsan eyle. Buradaki büyük cami-i şerifi külliyeyi itmama muvaffak eyle. Gözlerden, nazarlardan, şerlerden muhafaza eyle. Sen Antakya'ya iki peygamberi, Musa Aleyhisselam'la Hadır Aleyhisselam'ı gönderip bir duvarı düzelttirdin. Sonra da beyan ettin ki oradakiler onlara yemek ikram etmediler. Fakat sen o duvarı niye düzelttirdin? Çünkü o duvar, evin kalan duvarı iki tane yetim çocuğun idi. Ve kâne ebûmâ sâlihâ. O iki yetim çocuğun babaları salih idi. Bu ayete göre diyor ki tefsirde, aslında direkt babası değil, yedi gerideki ceddi, dedesi mübarekmiş. O iki yetim çocuğa o duvarları yıkılsa, altta gömü var, gömü bulununca o Antakya'daki peygamberlere yemek vermeyen cimri halk o yağma edecek yetimlerin malını. Onun için iki peygamberi gönderiyor, duvarı düzelttiriyor, yetimler büyüsün, kendi duvarlarını yaparken hazineyi elde etsinler. Çünkü onlar salih olacak, ataları, dedeleri salih idi. Ya Rabbi, yedi gerideki ceddi hürmetine peygamberleri gönderip o yetimlere hizmet ettirdin. Muhittin Efendi Hazretleri, Ahmet Efendi, Mehmet Dekli Efendi Hazaratı da salih insanlar. duyduklarımıza göre babam da Muhittin Efendi Hazretleri iyi tanıyor. Efendi Hazretlerimiz çok seviyor. Bütün ulema meşayih ondan bahsediyor. Bu kıymetli ataları, dedeleri hürmetine, onların bugün kalan zürriyetlerine ve bundan sonra geleceklere daima ya Rabbi salatlar nasip eyle, salahlar nasip eyle, takvalar bahşeyle, hidayetler bahşeyle, maddi manevi bereketleri ihsan eyleyip yoluna harcamalarını nasip eyle ve kıyamet sabahına kadar da artık son müminler kalana kadar da bu mübarek tekkede Hayrettin Tokadi Hazretlerinin bereketiyle kurulan bu mübarek zaviyeyi bu Muhittin Efendi Hazretlerinde nesilleri vasıtasıyla mamur eyle, şen eyle ya Rabbi. Zikirle mamur eyle, Kur'an'la mamur eyle, Hatmi Şeriflerle mamur eyle, Hatmi Hacekanlarla mamur eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayrun Nasirin. Evet, Ahmet Efendi, Hoca Efendi'ye, Mehmet Efendilere, Yekta Efendi'ye hizmet eden Tevfik Kibaroğlu ağabeyimizin de ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhati ve nefesin adede ma vs'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Eşi Hatice Kibaroğlu annemizin de ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhati ve nefesin adede ma vs'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Bütün hediyelerimizi ruhlerine vasıl eyle. Evliyaullah'a, meşayiha hizmetlerinin karşılığını kabirlerinde kendilerine arz eyle. Mahşerde de şefaatlerine nail ve dahil eyle. Cümlemizi bu saatte, şu saat, ezan saatinde, namaz saatinde affeyle, mağfiret eyle. Buradan dağılmadan günah kirlerini dökmüş olarak, affolmuş olarak, boyunlarımız cehennemden azat olarak çıkmayı nasip eyle. Hayırlı muratlarımızı ihsan eyle. Hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Geçim darlığından muhafaza eyle. Geçim darlığından günaha düşmekten muhafaza eyle. Çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık. Kurban olduğum şu evliyanın yüzü hürmetine. Çocuklarımızı hayırla ıslah eyle. Hayırla hidayet eyle. Hepsini namaz ehli, Kur'an ehli eyle. Gece ocaklarımızı, evlerimizi, ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tebdil eyle. Gece saatlerinde kalkıp kılanlarımızı eksik etme ya Rabbi. Bizlere teheccüd namazları, gece namazları nasip eyle. Ya Rabbi nurdan çadırları, kubbeleri evlerimizin çatısına sardır ya Rabbel Alem. Meleklerine bizi göster ya Rabbel Alem. Meleklerinin istiğfarlarına, dualarına mazhar eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren ve elhamdülillahi rabbil alemin. Şu mübarek mecliste bulunan kadın, erkek, uzaktan, yakından gelen bütün kardeşlerimizin, cemaatlerimizin, her birerlerimizin ne hayırlı muradımız varsa şu saatte ihsan eyle. Cümle müşkilatımızı hallü asan eyle. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. İki can saadetine malik eyle. Sen ya Rabbi cümlemize son nefeste imanı kamil, hüsnü hatime ve kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i tayyibeyi münciyesini tatlı tatlı, sıkılmadan, zorlanmadan, darlanmadan, ağzımız kurumadan kolaylıkla okuyup çene kapamamızı nasip eyle. Amin. Ahir kelamlarımızı kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eyle. Amin. İlâ şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme ve alihi ve ashabihi meşâkhina kâfe velâruh. Hayreddin Tokadi velâruh, Muhittin Efendi velâruh, Ahmet Efendi velâruh, Ekta Efendi velâruh. Ve ilâ arvâhü cemmi'i meşâikhina ve esâtidina ve enbâtina ve enbâtil müslimîn ve enbâtil cemaatil hâzırîn ve ilâ arvâhü men dufinû fî hâzihil buk'atil mübârekât minel evliyâi ve s-sulahâi ecma'în el-fâtiha.